الحمد لله رب العالمين وعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، سوره مباركه آل عمران جمله سوره المجلس دعوه استاذ آيات 20 ترتيب نزولي 89 سوره ترتيب المصحف 3 سوره بعد از سوره مبارکه الانفال شرف نزول را سوره مبارکه دارای مباحثی توحید صداقت آن حضرت صلی الله علیه و سلم با ذکر قواعد اهل کتاب جهاد برای خداوند متعال و انفاق فی سبیل الله را بحث می‌کند. و این هم وقت سوره مبارکه آل عمران از سوره های طویل مدنی به شمار میاد. این سوره در دو اصل مهم سین همان اصل عقیده و ارائه دلائل در مورد وحدانیت خداوند متعال و مسئله دوم اصل تشریع و میده آن بخشی که مربوط به غزوات و جهاد در باب سوره است. بخش اول سوره پیرامون اثبات وحدانیت به الله، نبوت آن حضرت، صداقت قرآن و رد شبهاتی که اهل کتاب در مورد اسلام و قرآن و رسالت پیغمبر مطرح میکردن میچرخد. سوره مبارکه و قرآن گروه اول از اهل کتاب یعنی یهودان را به بحث گرفته و چهرههای آنها را برای ما شما معرفی کرد و هرچه سوره مبارکه آل عمران است و گروه دوم از اهل کتاب یعنی نصارا را مورد ارزیابی قرار میدهد و عقیده آنها را در مورد حضرت عیسی علیه السلام و در رابطه با الله و در رابطه با آن حضرت صلی الله علیه و سلم و تفسیر قرآن و رسالت بیان میکند. تقریبا نصفی از سوره مبارکه پیرامون نصارای نجران و سوالاتی که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کردن در رابطه با او سوالات و شبهات جواب میدهد و در حقیقت با هم شخصیت حضرت عیسی علیه السلام و حضرت مریم را در ضمن این بحث‌ها بر ما شما معرفی می‌کند. باز هم مسلمانان را از فوقیه و دسیسه آنها هشدار می‌دهد. در بخش دوم از سوره می‌بینیم که بعضی از احکام شریعت اسلامی نظیر جهاد، حج، ربا و حکم کسانی که از پرداخت زکات امتناع می‌ورزند و بحث می‌گیرد و بحث مفصل راجع به قضاوات مانند غزوه بدر، غزوه احد و درسهایی که مسلمانان از آن باید بگیرند، مسلمانان را با پیروزی چشمگیری که نائل آمدند و در غزوه احد سبب اسلام و نافرمانی که صورت گرفته بود و شکستی که مواجه شدند و توطئه‌های منافقان را در این باب برای ما شما بیان می‌کند. علتش تا واقعیان از بیماری دلشان کاملا پاک شد و سپس به مسئله انفاق و دعای خداوند متعال و همچنان مسئله تفکر و تدبر در آسمانها و زمین و نظام محکمی که آنها اسرار و عجایب شرکت خداوند متعال و دلیل بر وحدانیت خداوند متعال است به او می‌پردازد. این سوره مبارکه در آخرین آیات توصیه ناب و مراکیبی را که فلاح و رستگاری و پیروزی و مملکت در بر دارد به او ارشاد میکند و میفرمد یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون آیه را ختم میکند. در رابطه با فضیلت سوره مبارکه آل عمران احادیثی از پیامبر خدا علیه السلام ذکر شد که غالبا در باب سوره مبارکه و خراب بود از جمعیشی که این سوره از جمعه سوره هایی که نوری دارای مهمه و در روز قیامت قرآن کریم شفاعت میکنه. این سوره پیشکش میباشد و تا که خاری از او را تلاوت کننده از او را از عذاب خداوند متعال و از رزت نجات بدهد. برای تفسیر فضیلت سوره شما میتونید به تفسیر ابن کثیر مراجعه بکنید و احادیثی که در این باب نقل کرده رو یاد بکنید. سوره مبارکه نامگذاری میشه با سوره آل عمران که در اون داستان خانواده فاسد آل عمران یعنی پدر حضرت مریم مادر حضرت عیسی علیه السلام ذکر شده است و مظاهر قدرت خود را در رابطه با ولادت حضرت مریم و پسرش حضرت عمران و حضرت عیسی علیه السلام در آن تجلی یافته است. از وقت تجربه بود این سوره را برای ما شما من حیث یک سوره ای که چهرههای ننگین گروه دوم از اهل کتاب را در او برای ما شما معرفی میکند ارشاد میدارد. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. طبیعی است که این سوره اگر ما تقسیمش بکنیم میشود گفت که تقسیم اول سوره در مسئله توحید و یگانگی خداست که تا به آیه 63 از این سوره ادامه پیدا میکند. بخش دوم سوره که متعلق به رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم است تا به آیه 101 سوره مبارکه ادامه پیدا میکند. بعد با ذکر 14 طبایع اهل کتاب مسئله را برای ما شما بیان میکند و مسئله سومی که جهاد در راه خداوند متعال است تا به آیه 129 را پیش میرود و مسئله چهارم مسئله انفاق فی سبیل الله تا آخر آیه را دنبال میکند. از آیه اول تا به آیه 17 دعوای توحید با ذکر دلایل عقلی و نقلی و نتیجه آن جواب از یک سوال و تعلیم چگونگی دعا و ذکر بی‌ربطی از دنیا و بشارت برای مؤمنین است. الله می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. الله اعلم بمراده. مسئله حروف مقطعه یا اسماء مقطعه بنت متأخرین موضوعی بود که قرآن کریم این را به حیث دلیل اعجاز قرآن کریم در ابتدای سوره میآورد. یعنی بر ما این موضوع را میفهماند که ای مسلمان ای تلاوت کننده قرآن پیامی که برای تو بعد از حروف میآید در حقیقت امو حروف هجایی است که ترکیب یافته چون کلام خدا است و پیامبری عزیز برای تو میده که مثل مانی از وقت آورده میسازد. باورست که حروف هجا ترکیب یافته ولی در عظمت و بزرگی چنان بزرگ است که کل دنیا حتی نمیتونست یک آیه از ایرا بیارد یک سوره کوچک از ایرا بیارد. بنام دلیل بر اعجاز قرآن کریم است. الف لام میم. الله اعلم بمراده. الله به علم دی به اسرار دی چون ما علم بیداریم که در قرآن کریم محلوی است که بعضی مفاهیمی در قرآن است که ما فعلا نمیفهمیم شاید مسئلههای بعدی را پیدا بکنند. نکته دومی که موضوعی است که الله به علم دارد و آگاهی دارد که هدف و راز از این اسرار چی است. الله لا اله الا هو الحي القيوم. خدایی که نیست هیچ معبودی بر حق جز او زنده. هو الحي او زنده القيوم تدبیر کننده عالم. الله معبودی بر حق که هم عالم قرب از او را میخواهد. لا اله نیست معبودی الا هو جز او جز او کسی دیگر نیست که قرب از او خواسته شود زیرا با قرب از او هم باز هم وسیله ای نیست که انسان را به اصل هدف برساند. از این خاطر در دنیا یک نقطه پیشروی ما شماست. هر بار چیزی را زیاد دوست داشته باشیم با مجرد که با او برسیم خود با خود ورشکسته میشیم. بعض از معرفه مفرطی که قبلا داشتیم باز او به پایان میرسد. جز به الله جلوجلوی هر قدر به الله نزدیک شوید با همون اندازه اطمینان و سکون و خوشی بر وجود مستوی میشود. بنام الله که معبودی بر حق است و همه عالم و همه مخلوق کل به تو را میخواهد نیست معبودی جز او از حی زنده است زنده جاوید است. مسئله حیات را ما گفته بودیم که بعضی مفاهیمی است در دنیای که ما زندگی میکنیم که استعداد ما شما تا هنوز به او موجود نرسیده و قرآن کریم این موضوع را هم چی کرده ما آثار حیات را میبینیم خود حیات را تا هنوز انسان نشناخته چی هست؟ الحی الله چی هست؟ زنده جاوید هست. بعد تدبیر کننده هم عالم هستن، عالم رو با خود نداشتن، رد میکنه یه از قیوم عقیده و فکر و انسان های را که یک دفعه اعتقاد پیدا میکنه خدا کلیات را پیدا کرد، جزیات را بر ما ایلا کرد و فقط خدا آسمان و زمین انسان را پیدا کرد. وقتی انسان چی میکنه، چی تحول میاد، این کار انسان الان نه خیلو الان مسلط داری، نظام هم هست مسلط داری، کائنات هست، الان کسی دیگر به قدرت نمیده که باران را پیدا کنه، باران را هم الان میکنه، قزان را هم الان میکنه، قزان را هم الان میده و تقیق و نیاری تکوین و در تشریح هم از صلاحیت رسول القیوم نزل علیک الکتاب بالحق نازل کرد بر تو الکتاب کتاب الحق براستی، نزل علیک الکتاب بالحق بر تو کتاب را براستی نازل کرد. انسان و جامعه انسانی به کتاب ضرورت داشت، کتاب استی مصدقا لما بین یدیه باوردارانه آنچه که پیش روی پیش دستی روست پیش دستی روی است با او باور دارد. انسان حالی که کتاب های گذشته الله در اختیارش است، قرآن رو کتاب ها را تعریف می کند، مصدقا لما بین یدیه باوردارانه آنچه که پیش دستی روی است و انزل التورات و نازل کرد تورات و انجیل انجیل را. کتاب خدا تصدیق کننده کتاب های گذشته و تورات در اصل عبارت عبری بود که معنای شریعت و قانون می باشد. سپس به کتابی که از طرف خداوند متعال به حضرت موسی بن عمران علیه السلام نازل شده بود گفته می شود. مجموع کتب یهود و نام کتب عهد عتیق نامیده می شود، عهد عتیق که مرکب از تورات و چندین کتاب دیگری می باشد. تورات دارای پنج بخش است که به نامهای سفر پیدایش، سفر خروج، سفر لاویات، سفر اعداد و سفر اعداد و سفر تسمیه نامیده می شود و کتب دیگر در واقع نوشتههای موضوعات بعد از حضرت عیسی بعد از حضرت موسی علیه السلام است. بنام وقتی که میگیم تورات در حقیقت مجموعی کتب عهد قدیم را شامل می شود. و انجیل، انجیل در اصل کلمه یونانی است که به معنای بشارت و یا آموزش جدید آمده است. نام این کتاب، نام این کتاب که به حضرت عیسی علیه السلام نازل شده است. انجیل در دست نیست، ولی اناجیل متعدد در دست اشتارها است که مشهورترین عبدو این اناجیل لوقا، مرقس، متا، یوحنا که به دست شاگرد و یا شاگردای حضرت شاگرد شاگردای حضرت عیسی علیه السلام نوشته شده. در حقیقت اناجیلی که در اختیار مردم بود بیش از 200 اناجیل بود، ولی این مردم خیستن این اناجیل را یکی به دیگر یکجا کردن و چهار اناجیل از یک خاص پیدا کردن و فعلا چهار انجیل است که در دنیا گردش دارد و این چهار انجیل یکی دیگرش را نقص میکنند. باور دارید که خود این انجیل اول که در اختیار شما داشته باشند او هم بعد هستش بعد حساب دیگرش را نقص میکنند. برای تفصیل این موضوع شما میتونید به ویدیوهایی که داکتر ظاهر نایر و یا هم شیخ احمدی داد رحمت الله علیه الله و رب باشد با اونا مراجعه بکنه. این موضوع را تفصیلی در اونجا پیدا میکنه که خطر در بین یکی اندازه نقص بودی دارد. همچنین که کتاب‌های دیگری هم در باب نوشته شده و هم در فراوان هستند و شما میتونید با اون مراجعه بکنید. و انزل التورات و انجیل، الله نازل کرد تورات و انجیل را من قبل و پیش از قرآن هدى للناس برای هدایت مردم و انزل القرآن روز اول آخرین معجزه را و انزل القرآن آخرین معجزه را هم الله برای نجات بشریت و سموی انسان فرستاد. پیش هم الله انسان را عاطل نمانده بود، مسئله رسالت و دادن کتاب یک مسئله ای نمیست. قبل از هم الله پیامبران را فرستاد و برای پیامبران کتاب خواهد و انزل القرآن و الله جل جلاله ناصر که آخرین وسیله تشکیس حق از باطل را از برخان، چیزی که حق را از باطل جدا می کند و چیزی که جدایی من دازد در بان آنچه که باید داشد و آنچه که نیست. و انجل از برخان این نداری نکفرو هر آنانی که کافر شدن به آیات الله و آیات خداوند مطار لهم عذاب عذاب شدید برایشان را عذاب سخت، عذاب سخت برایشان است. چون قرآن کتاب است که رهنمایی کننده است، کسی که رهنمایی کتاب را قبول نکند میخواد خود را به عذاب نزدیک بکند، الله میگه هم عذاب شدید برایشان عذاب سخت است. والله عزیز، الله غالب است، خوشتقام صاحب انتقام است، صاحب انتقام هم است. کتاب از آور شریعت و اداد در مرکز خدا زندگی می کنید با برخلاف اوامر خدا تو زندگی در بسر می کنید. در حقیقت عذاب طبیعی که برخلاف تو حتما عذاب در زمین برات می دارد. می بینیم که ما در دنیا می بینیم کسی که در خانه ما بیاید برخلاف خانه ما، برخلاف قوانین ما، برخلاف آرزوهای ما حرکت بکنه، اون انسان در طبیعی که ما بد می داریم. لیک داری مرکز سماوات و الارض، ما خدا است آن مرکز آسمان ها و زمین. ما در مرکز خدا زندگی میکنیم. الله ما شما را آفرید، باز الله قانون هم بر ما وارد کرد. از با ما قانون خدا را تطبیق نکنیم در زندگی خود، در حقیقت بدبختی را برای خود میخواهد که جنگ کردن و مشکلات و عدم راحت به منازل بلند است. والله عزیز ذو انتقام، الله غالب است. و این غالب است که بیشن شما را وقت را کسی دیگر را بچه افیاره. الله به این هم غالب است که همیشه نوکر و شاکر انسان را جواب کنند. زن نقام صاحب انتقام است. آنانی که مخالفت با این قرآن می کنند، با این پیام حق می کنند، الله چه می یاد دنیا و یاد آخرت از انتقام می گیرند. کسی اگر فکر بکنه که چون الله انتقام می گیرد، این انسان است یکی پشت دیگر میاد. الله میگه این الله لا یقوع علی شیءٍ فی الارض ولا فی السماء، پوشیده نیست بر عذاب هیچ چیز در زمین و در سما، نه هم در آسمان. بلکه پوشیده نیست. تو فکر نکنی که یک کاری کردم باز از خدا هم فراموش شد. نه، الله چیزی فراموش نمیشود. این الله لا یخفا، پوشیده نیست بر عذاب شیطان چیزی فی الارض در زمین و در سما، نه هم در آسمان. هو الذی، به خاطر اینکه تثبیت بکنی این موضوع که بلکه پوشیده نیست، هو الذی اوز انزاد عظیمی که مسلط بر اوضاع است، یساوی رو کن بیل ارخان، صورت می بندد شما را در رحم های مادران. هی فیشا چی کنه که رو بخواهد؟ کسی دیگه تصور است که حال جور در آدم هستن، کلام آدم هستن، بنام بعد کارای که خود خود ما می کنم، اون از خدا از خبر نمی شود. الله میگه ببین، اوز ذات عظیم ذات است که یساوی رو کن بیل ارخان، در رحم ها که تو را صورت بیده اونجا چیزی را فراموش نکرد، چیزی را فراموش نکرد. الله عظیمه که این زندگی که تو داری، این عقلی که تو داری، این چشمی که تو داری، این گوشی که تو داری، این میده عجیبی که تو داری، این فایلی که تو داری، این عدم تفاوت در تعادل اندامی که کلش در نظر بگی، الله این را فراموش نمی کند. باز که تو چیزی را می کنی و او هم عالم بسیار بزرگ می شود. انسان هم تو را می بینه، شریعت خدا هم تو را میبیند، کرام الکاتبین هم تو را میبیند، زمین هم شاهدی میدهد. این دیگه خود الله فراموش میکنه؟ نه، در کجا تو را فراموش نکرده که جای بسیار کوچک بود. در این دنیا الله فراموش نکرده که جای بسیار روزی و قواها هم زیاد میشود، قواها هم زیاد میشود. روزی که دست گواهی بدهد، پای گواهی بدهد، زمین گواهی بدهد، مسلمان گواهی بدهد، پیامبر گواهی بدهد، باز الله فراموش میکنه؟ لا اله الا هو. الله من اکل فیشا داره که ما بخواهیم در جا کسی دیگر حق مراقبه نداره که برای کسی دختر داره که برای کسی بچه داره که برای کسی مرور بگه برو پیش خبر برو سر دیگه تا را دوان در و بعد بالا و پایین و بالا و بنچی از بالا سر پند میگیریم زیده این را همه بی این ناروا است و این در دین جای نداره. الله چه جایی ملت را اصلاح کنه، برای حقیقی از یار اصلاح کنند. رای حلی نیست که پشت خبرها رو در اونجا میخ کنبیده برو و یا در اونجا تارا از بارا و پایین از بارا و پایین جمیده برو و در بردن برو که نه چیزی میشود. خیلی فیشا الله هم بقید هم که برای نصیب چی میکنند. لا اله الا هو العزیز الحکیم، نیست معبودی و حق جز او ذات غالب الحکیم با تدبیر. الله که بسیار با تدبیر است. هر آنچه که الله میتونه در اون حکمتش هست، به نام چیزی در یکان بار که برد برد چند همیده در اون حکمتش هست، در یکان بار پرش برد دختر میده در اون حکمتش هست، در یکان بار هیچ چیز بار نمیده در اون حکمتش هست. به نام الحکیم او ذات با حکمت است، تسلیم با او ذات عظیم باش. هو الذی الله هم ذات عظیم است. الله هم ذات عظیم است که مسلط بر اوضاع است، مسلط بر اوضاع است. انزل علیک الکتاب، نازل کرد بر بالای تو الکتاب و قرآن را، کتاب را بر بالای تو نازل کرد. منه بعضی از این آیات های منه آیات محکمات، بعضی از آن آیات های بسیار واضح است. هن نبوم الکتاب که اساس این کتاب است، بخش از قرآن چه است؟ محکم است و این اساس و مرجع برای کتاب های دیگر، آیات های دیگری که و او خرم متشابهات هن و بعض دیگری تشابه محتمل معانی مشتبه چندین معانی در او پیدا می شود. الان می که الان آن ذاتی است که نازل کرد بر بالای تو کتاب را، منه آیات و محکمات، بعضی از آن آیات های بسیار واضح است. ببینید واژه محکم در اصل از احکام به معنای ممنوع ساختن گرفته شده است. به همین دلیل به موضوعات پایدار و استوار محکم میگویم، زیرا عوامل نابودی را از خود دور میکند، عوامل نابودی را از خود دور میکند. هم با سخنان روشن و قاطع که هر گونه احتمال خلاف را از خود دور میکند، با او هم محکم میگوید، سخن بسیار محکم را این را هم در محاورت خود میگوید. مانند آیات قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، آیات محکم است. بنام از آیه دیگری که برپیداشت بیر جد شد دی حلش بکن، لیس کمثله شیء، امانت خدا هیچ چیزی نیست. آیه محکم است، جایی که بعد مشکل پیدا میشه به این مورد باولا بود لیس کمثله شیء قل هو الله احد، پس مشکلت حل میکنه دیگه. یعنی که اصل و مرجع و مفسر و توضیح کننده آیات های دیگری هست. الله میگه منه آیات محکمات، از این قرآن بخشش آیات است که مرجع میشود برای آیات های دیگری. اگر میخوای مفهوم آیات های دیگری بفهمی با این آیات های محکم مراجعه بکن. هن ام الکتاب که اساس این کتاب است، هن ام الکتاب اساس از این کتاب، هن به معنی مرجع است. تفت اگر تفت دانبود و کشوری بودی باز بگم مال از جمع چک میزنم و اون مقاویه مرجع چی هست؟ مقاویه هست دو زخ هست. در اینجا هم نه ام الکتاب آیت های محکم مرجع آیت های مشابه هست، جایی مشکل بر پیدا میشد فرم با آیت های محکم مراجعه بکن و تواسطه از الله این مشکل در باز حل میکند. متشابه در حق به معنی چیزی که قسمت های مختلف آن شبیه یک دیگر باشد، با کلمات و جمله های که معانی آن پیچیده باشد و گاهی احتمالات مختلف در آن داده شد تشابه میگن. منظور قرآن کریم همی است که بعضی آیات های است که معانی میدهد که باید دیگری مشابه است. نزد جمهور علما مانند یاد الله دست الله این معانی متعدد را هم مجاز میدهد و هم در حقیقت معنا دارد. و الله سمیع و علیم، الله نیک شنوا و داناست، چی گناه مشنوات؟ توسط چی مشنوات؟ یا آیت های متشابه هستند. در رابطه به این موضوع میبینیم که از گاهی آیت ها را وقتی شما میخواین تفسیر بکن، این الله سمیعون، الله مشنوات، خب چی رفع مشنوات؟ حالا لیس که مثلی شیء و مراجعش بکن، لیس که مثلی شیء، مانند خدا هیچ چیزی نیست. بنان در شنیدن هم الله را قیاس با خود نکو، قیاس با مخلوقش نکو، لیست که مثل این شیء، اما نه خدا چی دینه بنام وقتی که نیست موضوع حل شد. الله مشنوه چی رفع مشنوه کما یلیق بشأنه، تا که الله با اون سزاوار با اون زیبن در ما دیره گفته نمیم که الله مانند ما گوش دارد، این رقم باز نگو که تشبیه هست و این کار نکو، ایتون نمیم تعدیل بکنی که الله نمشنوه نمیبینم. چرا؟ بخاطر اینکه ما مشنویم، ما هم میبینیم، بنان خدا مانند ما میشود، این رقم کار نکن. چرا این کار نمیگی؟ بخاطر اینکه قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. هیچ کس سیار الله خدا نمیداند در شنیدن و در دیدن و در علم و در قدرت و در اراده. میبینیم که اصلا ما چنین کار را بکنیم در قرآن کریم، یعنی همیشه مراجعه بکنیم در جایی که اشتباه سرمون میاد با آیات محکم قرآن کریم برگردیم. تا باز وقت مشکل ما را حل کرد و در اونجا باز چیز تضاد را پیدا نمی کنه. از خود الله می فرمه که هر نقام مال کتاب آیات محکم چی هست؟ منطقی کتاب هست و اخر متشابه هست. بعضی دیگه تشابه و محتمل معانی متعدد که اگر بندادی در خود علمی خوش در اون بار بحث می کنن. ببین تشابه در قرآن کریم در موضوعات علوم هم میاد، در مسائل اعجاز هم میاد. اعجاز قرآن کریم یک وقت در ابتدا در مسئله فقط صرف و نحو و معانی و بدی و بیان قرآن کریم بود، پس هم بازی اعجاز بزرگ شده اخر در علوم انکشاف بیشتر پیدا کرد. اعجازهای علمی قرآن کریم بر ما شما نمایان شد. میبینیم که مسئله جنین عجیب است و قرآن کریم به عجیب حالت ایره برای ما شما بیان میدن که امروز کاملا تطابق دارد با اون آزادی که قرآن کریم برای ما شما میدن، کاملا تجربه با قرآن کریم موافقت پیدا میکنن. جایی که قرآن کریم بندش کرد تا امروز هم انسان ها اینو دور خلاف بودن گفت روح نمیفهمید پس نمیفهمید. ایره قرآن کریم برای ما شما تعلیم داده و کلیم هست. و اخر متشابهات بعض دیگر تشابه و محتمل معانی با هم مشتبه است. و اما الذین فی قلوبهم زیغ پس اما کسانی که در دلشان کجی است، در دلشان که فیتبعون ما تشابه منه پیروی میکنند از متشابهات آن از بشر از پشت متشابهات روان است. چرا؟ اتباع فتنه برای طلب فتنه، برای طلب فتنه و اختلاف و اتباع تأویل و برای طلب تفسیر نادرست آن، برای طلب تفسیر نادرست آن می دود. قرآن کریم چیزی که گفته همه در ماشما مشاهده می کنیم. یک نفر است نماز خدایان ندارد، شما می نرسید مسئله قدر چطور است؟ ما مجبور هستیم یا آزاد هستیم؟ از این بار بحث خدا شروع می کنم، بس از این موضوع بحث می کنم که خداوند متعال دست خدا یعنی چی؟ استواد خداوند متعال یعنی چی؟ بعد در این موضوع داخل میشان دیگر داخل میشان چنان داخل میشان که خود را با مشکلات رو برون میکنند، حالا که گفتی که این جنگا بلد نیستن. بعد از مرمون کسای هستن که ایتو تردیدی را پیشنهاد میکنند، ایتو تردیدی را پیشنهاد میکنند تحجب انسان بکنند. نیاز در موضوعات داخل میشه در قرآن کریم که بس و نفات از را خودش هم نمیفهمد، خودش هم نمیفهمد. میفهمد که ما از این موضوع و از این گرفتن از علم کوچک هستم. به این هم که قرآن را ماست نو فاروش دستان تدوازدهش یا نو از پانتون فاروش شده بخش علومش هم تثبیت است که در چی باید بحث بکنن. داخل میشه در مسائل دینی که بسیار توبرنج هستن مسئله را شروع میکنند. یک بار میگه که انسان آزاد است یا نیست، سرزی بحث میکنند. این بحث نه تنها اسلام، در هر دینی که شما داخل شوید ولو که سوسیالیستی بوده باشد باز هم مسئله قضا و قدر وجود دارد. به نام سرنوشتون فایات میکند چیزهای پیش روی توی گناه هم باید مجبور هستن گپ سرش کنند. بنام ما ایره بگیم که قدر چیزی که از الله او را اندازه کرده، چیزی که الله او را اندازه کرده. این موضوع قرآن کریم پسانتر انشاءالله سرش کم کم بحث میکنه که ذهن ما شما سرش خلا شود. ولی آنانی که در دلشان کجی هستن یک بار داخل میشه سرزی موضوع هست. ما در شما همه بگه عزیزم اگر تو خوب آدم هستی بیا بحث اقتصاد اسلامی را که ما تنها بود که اگر از اسلام که در خوب اقتصاد کردی دیگری داشت با دور را بکنست. بیاید مسئله اخلاق میکنه که اگر از اسلام که در خوب کسی اخلاق را ایران کرد با دور را بکنست. مسئله اعتقاد و باورها در باب خدا و در باب یعنی که بعد از مبنی انسان چی واقع می شود اگر از اسلام که کسی دیگری خوبتر پیشنهاد کرد باید او را بپذیر. عدالت اجتماعی و ارزش دادن برای انسان اگر در ادیان دیگر و یا در فکرهای دیگری از اسلام که خوبتر پیداش کردی باید او را عملی بکن. وقتی در کل بخشهای دین اسلام از دیگر ادیان و از دیگر افراد بهترین سیستم را در تو می دهد ولی در موضوعی که علم قد به او نمی دهد تو کوچک هستی که روی را بفهمید در اون داخل نشده و بخش عملی را یک بار خلاص بکن افتا در عمل خدا تثبیت کردی خداوند مطال علم چی در بر می دهد که آن را نمی دانستی. و امر خدا رسول می فرمه کسی که تقوا بشه بکنه الله داره علم چیزی را میگه که اونا نمیفهمند. با دلیل موضوع را میفهمه که قدر چی است و چه خطرهایی وجود است. فاما الذين في قلوبهم زيغ، پس کسانی که در دلشان کجیست، کجیش دشمنی با دین است، با اسلام دشمنی دارد. و یتبعون ما تشابه منه، پیروی میکنند از متشابهات او. همیشه متشابهات را سر زبان میارند، افتخار فتنه، نه با خاطر اینکه بفهمند. بفهمند هیچ مشکل نیست، هر کس حق داره که موضوعات دینه بفهمند، حتی به مسائل متشابهات بفهمند، ولی به خاطر این افتخار فتنه، به خاطر فتنه، فتنه چی؟ آشوب پیدا کردن، شک پیدا کردن و اتباع تأویل و برای تفسیر نادرست آن، برای طلب تفسیر نادرست آن تمام روز میکشد. و ما یعلم تأویله الا الله، و نمیدارد مراد آیات های متشابه را الا الله، جز الله، جز الله نمیدارد، جز الله مشنود. چطور مشنود دیگه؟ پس مرایت ما تو برند است، هر طرف تجربه خود را بیاریم، هر خبر علم خود را جمع یک جا بکنیم، کوچک از ارزش های ما شما، علم ما شما، ایمان دار خود را نگرد الا الله، جز الله. و راسخون فی العلم، مردم های دانشمند چی میکنن؟ و راسخون فی العلم، ثابت قدمان در علم، یقولون میگه آمن نابیدی، ایمان بری آورده، آمن نابیدی، ثابت قدمان در علم میگه ایمان برترش آورده. کل من اندی رابینا، همیش از نزد پروردگار ماست، محکم هم از طرف پروردگار ماست، متشابهش هم از طرف پروردگار ماست. ولی یک کسی اگر تو فکر بکنه که چرا قرآن کریم متشابه هست و میره اگر که اول نمیاد خوب بود، ببینه بعض صفات خداوند متعال، بعض چیزایی در این کائنات هست که وجود دارد، حقیقت دارد، ما تو با کنی از او عالم نیستیم، با وصف دوره میبینیم. و طور مثال یک طفلی از شما پرسان میکنه، بس از حقایت پرسان میکنه، فردر از این طرف چرا بالا میرود؟ باید تو دیگه تشریحش داشت بکنی، روی گیچ میکنی باورد بکنه، فکر کنی نه که در بالا میرد، تو با خاطر قناعت از اون دروغ هم باید نکنی و مطابقت با واقع، مطابق در کل ذهن از اون بچه بگفته شد. پس میگیم بچه طیاره چیزیست که ماشین دارد، گرد پیلوت دارد، مانند موتر باید چالاک میشه، باز بالا میرد، باز ایش، پس اما قبول کنی، قبولش میکنه، دروغ هم داشت نگفتی، از این رو پیشتر تش بحث بکنی، گیچ میشه. مغز ما شما به اصطلاح یکی از استادان میگه مغزهای گنجشکی است. وقتی که ما در این نظام هست که ما در تزوره کرده نمیتونیم، از دو بر ما حراش شما دیوازی که فایده برسن نوز بر ما میرسن. از این خود قرآن کریم به قدری که حرفای که برای ما تو معرفی بکنن تشابهات را ذکر میکنن، یکان بار تشابهات وسیله انتشار به ذهن ما میشود، یکان بار تشابه وسیله انتشار به علم میشود. از این خاطر قرآن کریم ایره برای ما تو بیان نکرده، ایره به نسل های بعدی بیان کرده، نسل هایی که بعد میاد اینا بوده تفسیر میکنن، بس آیه های قرآن کریم را قرآن نیستان یک تفسیر میکنن که قرآن اولی تفسیر نمانی کردن، بس آیه هایی که آیه ما تفسیرش کرده نمیکنیم، بعد دو ست سال باز ست سال باز دیگر ها بزر تفسیر میکنن. از این خاطر قرآن کریم تو که خواهد صرف برای ما نیست، کتاب است که تا روز قیامت پیام میدهد، از این خاطر آیت های متشابه را در اینجا آوردند. و ما یعلم تأویله الا الله، جز الله تأویل بعضی آیت های تا روز قیامت هم کسی پیدا کرده نمیکند. و الراسخون فی العلم، دین دو موضوع هستند، یک موضوع اینه که جمع علما میگن که الا الله وقف میکنه، وقف لازم است. به این من از فقط یک میم هم در اونجا گذاشته که حتما نیست داره شدید. و ما یعلم تأویله الا الله، صرف جز الله تأویل متشابهات را نمیداند. وظیفه علما چیست؟ بزرگترین علما ما تو علم ما بسیار کوچک است از نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، علم ما تو بسیار کوچک است نسبت به علم امام شافعی، امام مالک، ابن سیرین و دیگر علمای بزرگ اسلام، بسیار کوچک است. در فلسفه ما از بندازی فارابی نمیتونیم، هیچ امکان نداره، ما در فلسفه نمیتونیم بندازی ابن خلدون با یاد بکنیم، او علمای بزرگ با اونا علمش هم چی میگفتن؟ و راسخون در علم، راسخان در علم، ثابت قدمان در علم، یقولون میگوین آمنا بهی، ایمان آوردیم به دو آیت ها کل من عند ربنا، همش از نزد پروردگار ماست. پس تو بسیار کوچک هستی، تو این کلمه را باید بگویی بگویی، تو شاگرد هستی، تو به افتادی هم نرسیدی. این معنا میدهد. نظر دوم را امام مجاهد از حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت میکنه که حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه که انا من الراسخین فی العلم، ما جمله راسخین فی العلم هستم و در اینجا وحدم میکنم و ما یعلم تقبیره الا الله و راسخون فی العلم، جز علماء آن الله و آن صابر قدمان در علم تقبیر آیت های متشابه کنه. سابق قلمان در غیر می فهمند. به نام موضوع دور می شود که و طول تاریخ انشاءالله بعضی آیت ها را الله چه می کنند؟ ایره تفسیر می دهند توسط بزرگترین علما خودش. راسخون فی العلم، اونا هم ایره می دانند و باز هم یک قرون می گرد آمن نادی ایمان به یاورده جایی که باز هم ایت داخل به نشده کنه و الله اعلم نظر خدا می دهند باز می کنه الله دانه هست ما نمی فهمیم با وجودی که ما باستیم یک نظر بیش نیست. کل من عند ربنا، همه شب نزد پروردگار ماست و ما یتذکر و منتظر نمی شود الا اولو الالباب، چه صاحبان خرد. قرآن کریم داخل موضوع را یک طرفه می کند. این موضوع به اندازه بزرگ است که جز صاحبان خرد از این فن نمی گیرد. اولو الالباب گفته بودم که اولو الالباب صاحبان خرد، الالباب جمع لب است، لب به معنی خالص شعر، خالص شعر در این کسی است که عقلش با خواسته های نارواش گرد نشده باشد، عقده و کینه و حسد و جهل او را وادار به توقعیات نادرست نکند. آنان که عقل خالص دارد اونا میگن که کل من عند ربنا، همه سرزد پروردگار ماست، ما به ایمان داریم، اکتفا به این نمی کنند، برای حل موضوعات به الله رجوع می کنند. علمای راسخون چی می کنند؟ برای حل موضوعات متشابه همیشه با الله التجا می